Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, na zegarach 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ustawa, która zwiększa wydatki na obronę, z podpisem głowy państwa. Biegli psychiatrzy zbadają 27-latka, który w piątek w galerii handlowej ranił nożami ludzi. Jedna z kobiet zmarła. Będą też komentarze czeskich mediów po wyborach w tym kraju. Do 2030 roku wydatki na obronność zwiększą się do 2,5% PKB. Takie założenie przewiduje nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych, którą w południe podpisał prezydent Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co zmienią nowe przepisy. Przepisy pozwolą więcej z budżetu państwa wydawać na obronność. Już od przyszłego roku wydatki na ten cel wyniosą 2% PKB. W 2020 roku będzie to 2,1%, a docelowo za 12 lat ten wskaźnik ma wynosić 2,5% PKB. Zmieni się także sposób liczenia tych środków. Będą liczone według PKB bieżącego roku, a nie jak było dotychczas względem wzrostu gospodarczego z zeszłego roku. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dzięki tej ustawie możliwe będzie podniesienie bezpieczeństwa kraju. Chcemy mieć polską armię silną, sprawną, taką, która w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla Rzeczypospolitej będzie mogła adekwatnie zareagować i będzie w stanie bronić polskich granic, będzie w stanie bronić bezpieczeństwa obywateli. Prezydent dodał, że w ten sposób realizujemy zobowiązania szczytów NATO z Newport i Warszawy. W Pałacu Prezydenckim w trakcie podpisywania przez prezydenta ustawy obecni byli m.in. minister obrony Antoni Macierewicz, posłowie i szefostwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A za tę informację dziękuję Mariuszowi Pieśniewskiemu. Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym, bo 74-procentowym poparciem. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na kolejnych miejscach są premier Beata Szydło, tutaj 58% poparcia, i Paweł Kukiz 55%. Od sierpnia zaufanie do Andrzeja Dudy utrzymuje się na wysokim, nienotowanym wcześniej poziomie. Liderami rankingu nieufności są szef MON-u Antoni Macierewicz i lider PO Grzegorz Schetyna. Dwóch psychiatrów zbada stan zdrowia Konrada K., podejrzanego o atak z użyciem dwóch wojskowych noży w centrum handlowym w Stalowej Woli. Prokuratura wkrótce powoła biegłych. W krakowskim areszcie śledczym, gdzie przebywa, specjalna komisja zdecyduje, czy nadać mu kategorię więźnia szczególnie niebezpiecznego. Komisja prawdopodobnie zbierze się jutro, mówi rzeczniczka Okręgowej Służby Więziennej Anna Czajczyk. Zakwaterowany jest w celi dwuosobowej, z tym, że zakwaterowany jest pojedynczo w celi monitorowanej. Jest pod stałą opieką, pod stałym nadzorem lekarzy, psychiatrów. Jest to początkowy okres pobytu tymczasowo aresztowanego w jednostce, stąd konieczność naszego rozpoznania. Musimy zobaczyć, jak on się zachowuje, czy stwarza zagrożenie dla siebie, dla innych osób. Stąd ta cela jest monitorowana w sytuacji pojawienia się jakichś niepokojących zachowań, czy to agresywnych, czy autoagresywnych. Funkcjonariusze służby więziennej będą mogli od razu zareagować. Jedna z jego ofiar, 50-letnia kobieta, w wyniku obrażeń zmarła. 8 innych osób zostało rannych. Mężczyznę ujęli klienci galerii. Ariel Żurawski, właściciel ciężarówki użytej do zamachu terrorystycznego w grudniu zeszłego roku w Berlinie, wciąż bez odszkodowania od rządu Niemiec. Jak twierdzi adwokat Stefan Hambura, dzieje się tak mimo, że rząd ustanowił specjalnego pełnomocnika, który miał pomagać w dochodzeniu odszkodowań rodzinom ofiar i poszkodowanych. W najbliższą środę jesteśmy umówieni z panem Kurtem Beckiem. On jest pełnomocnikiem rządu federalnego do spraw zamachu terrorystycznego na Breitscheidplatz, który miał miejsce w grudniu 2016 roku w Berlinie. Na tym spotkaniu chcemy podnieść wszystkie sprawy, które do tej pory nie zostały uregulowane. Przypomnijmy, w zamachu terrorystycznym w Berlinie zginęło 12 osób, w tym kierowca ciężarówki Łukasz Urban. Czeskie media w komentarzach wskazują na porażkę tradycyjnych partii w wyborach parlamentarnych. Zwyciężyła w nich partia miliardera Andrzeja Babisza Ano. Porażkę poniosła m.in. rządząca dotychczas socjaldemokracja. W gazecie Prawo czytamy, że czescy obywatele odwrócili się od ugrupowań, które miały monopol na władzę i opozycję w parlamencie od wielu lat. Prawo zauważa też, że stosunkowo nowe partie, jak ANO, skrajnie prawicowa SPD czy Partia Piratów, zapełniły pustkę po upadku partii tradycyjnych. Dziennik podkreśla jednocześnie, że nie znaczy to wcale, że teraz te trzy partie będą wspólnie rządzić. Lidowe Nowiny i Mlada Fronta DNS wskazują, że próby podejmowane przez socjaldemokrację czy prawicową Top 09, aby zdyskredytować Andrzeja Babisza w kampanii, nie powiodły

Zamienicie się w pingwiny? No co jest, miały być pingwiny, takie małe, czarne, w garniturkach, co? Co jest? Przepraszam, czy mam przyjemność z Baba Jagą? Nie. Ja jestem Baba Jola i ze mną nie ma przyjemności. O, chodź. Chodź, chodź, chodź. Czego szukasz w mojej chatce na kurzych łapach? Chatka na kurzych łapach? Nie, ty na kurzych łapach. Przyszedłem cię prosić, żebyś sprowadziła do miasta jakąś zarazę. Czy masz na myśli piosenkarkę estradową? Nie, zaraza w sensie dżuma? Nie mam. Tyfus? Nie mam. Ospa? Nie mam. Cholera? Nie klnij. Nie klnę. To dobrze, bo mimo wszystko jestem kobietą. Wiem. Poznałem po spódnicy. A po co ci zaraza? A ja nie dla siebie. Dla ludzi, proszę. Bo wredny jestem i nie lubię patrzeć na cudze szczęście. To ludzie teraz szczęśliwi? No, oficjalnie nie bardzo, ale podejrzewam, że cieszą się po kątach. To niedobrze. Trzeba im dokuczyć. Tak, żeby ich pokręciło. Pokręciło? To ma być zaraza czy wesołe miasteczko? Zaraza. Najlepiej jakaś nowa odmiana wirusa. Takie maleńkie wiruski z takimi zębami, co? Daj spokój. Ja jestem prosta czarownica, a nie jakiś głupek w białym kitlu. Ja mam swoje sposoby. Trzeba wodociągą wodę zabrać, a wtedy ludzie poumierają z nieprzestrzegania higieny osobistej. To ja lecę po hydraulika. Nie. Hydraulik jako pracownik manualny jest mi obcy ideowo. Niech żyją zaklęcia! Abrakadabra, dwa kije, niech w rurach tylko wiatr wyje. Gotowe. Wodociągi nie działają. Czy to możliwe od tych paru słów? Na słowo działały, na słowo przestały. Baba Jola, jesteś genialna. Oj, dobra, dobra, idź. Jesteś zadowolony? Bardzo! No już idź. Nie lubię, jak się ludzie cieszą. Wesołych trąbek słychać granie. Natężasz ucho, równasz krok, a słowa same jak motyle spruwają z barki, lecą w mrok. Któż nam wesołą piosnkę przysłał, choć mgła i rzeką płynie krok? Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. W latach pożegnań w ciężkiej dobie żelazny deszcz tysiącem strug zacinał ostro w nasze twarze i w karki bezlitośnie tłukł. Kiedy ochrypnął już dowódcy, kto u żołnierzy posłuch ma? Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. Pogięte trąby i puzony, pękł do Boszowi w bębnie rzew. Flecista drutem flet obwiązał, lecz każdy pręży się jak lew. Łatany strój, instrument kiepski, ale najwięcej zbiera braw. Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. Nadziei maleńka orkiestra,

I to była wasza twórczość. Wraz ze mną Ola Budka, czyli najmłodsze pokolenie trójkowych radiowców. Właściwie debiut w tej roli. Pomyślałem sobie, że jeśli gdzieś tam się ostatnio obijaliście troszkę o festiwale studenckie, to Ola będzie odpowiednią osobą, bo już nie jestem studentką. 3 miesiące temu? Mniej więcej? Tak, jestem świeżo upieczoną panią magister. No właśnie, ile gracie razem? Jak długo? Akurat z Krzysiem Fitznerem, który dzisiaj jest w studio, Krzysiu był od początku. Ja to nazwałem takim wstępnie projektem i zespołem, bo teoretycznie nie gramy na co dzień regularnie, to znaczy to nie jest zespół, który gra regularne próby, tylko nagraliśmy płytę i gramy koncerty. Tak naprawdę spotykamy się tylko na koncertach, czasami robimy jakąś próbę, tak, żeby pewne rzeczy sobie poustawiać i Krzysiu był od początku. Ja wymyśliłem sobie te piosenki tak naprawdę już 5 lat temu, pierwsze, na płytę i potrzebowałem takiej duszy, która ze mną to pociągnie. No i zaprzyjaźniliśmy się z Krzysiem, napisałem do Krzysia na Facebooku, czy by nie chciał pograć ze mną takich utworków. Na początku zagraliśmy pierwszy koncert, taki bardzo spontaniczny w poznańskiej Zielonej Gęsi. No i okazało się, że to jakoś między nami działa. Jakaś taka chemia muzyczna i towarzyska między nami powstała. I tak Krzysiu jest do teraz. Był na płycie, będzie myślę jeszcze długo i na kolejnych płytach. Tak jest. Kiedy słuchałem tej płyty Megafon, to miałem takie od razu skojarzenia z tym, co działo się na polskim rynku, też właśnie takim około poetycko-studenckim pod koniec lat 80., czyli Sławek Wolski, Mariusz Lubomski, Renata Przemyk. Mhm. Tak, no jest coś w tym, bo to znaczy ja w ogóle tak się zastanawiałem po nagraniu tej płyty tak naprawdę, w jaką my siłą rzeczy szufladkę się wsuwamy. I oczywiście gdzieś tam staram się uciekać od jakichś szufladek, natomiast jest to jakiś też trop, myślę. I tych naszych, to znaczy gdzieś tam moich inspiracji jest bardzo dużo. Pewnie Tom Waits. Jest Waits, jest Cave, jest Ciechowski, który nie przypadkowo znalazł się też na płycie. Ale jest też masa różnej innej muzyki przez jazz, rock. Mówię, jest to taki dość bogaty obszar, bo nie zamykam się w żadnych jakichś nurtach muzycznych i hermetycznie jakoś do tego nie podchodzę, tylko raczej staram się słuchać przeróżnej muzyki. Natomiast jeśli chodzi o takie wpływy czy inspiracje, no to To bym tutaj myślał o takiej piosence z taką otwartą formą właśnie, trochę jak Nick Cave właśnie, czyli na przykład na koncertach jak gramy te utwory, to one kompletnie inaczej brzmią niż na płycie i jest dużo improwizacji. Tak, jest dużo improwizacji, każdy z nas tak naprawdę gra więcej, łamiemy te formy w ogóle i się bawimy tą piosenką, jakby traktujemy ją jako pewien pretekst do spotkania muzyków, a nie sztywno, że trzeba zagrać po prostu konkretnie, tak jak na płycie, czy odtwarzać to, co się stało w studio. Bo to była inna materia i inny obszar twórczości tak naprawdę niż to, co się dzieje na żywo. I to jest ciekawe doświadczenie, myślę, że realizacja tych piosenek w studio jeszcze przy współpracy z Piotrkiem Hancewiczem. Ja to o tym powiem za chwilę. Ola, pierwsze wrażenia. Jasne. Moje pierwsze wrażenia, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, ponieważ ja zawsze będę wspierała debiutantów i tych debiutantów wypatruję na horyzoncie, ale pierwsze wrażenie mam takie, że ja u artystów takich jak ty bardzo cenię ten brak nadęcia i to, o czym przed chwilą wspomniałeś. Ten ogromny dystans do świata, ale przede wszystkim do siebie. I tu jest świetnie odrobiona lekcja autoironii. Zapadła cisza. No tak się cieszę, że tak to odbierasz, bo nie chciałbym, żeby to było nadąsane. To znaczy uważam, że chciałem w tych tekstach i w tych piosenkach poruszyć pewne uniwersalne sprawy, które dotyczą nas wszystkich, natomiast nie chciałem, żeby to było takie pompatyczne i raczej ta ironia to jest dobre słowo, bo szukałem tej ironii w tych tekstach, żeby to nie było takie górnolotne, tylko żeby te piosenki były ważne, natomiast nie ważniackie, że tak powiem. Posłuchajmy w takim razie kolejnego utworu. Klatki piersiowej, niech dudni serce, będzie dudniło, dudnić ćwierć nuty, gdy idzie miłość. Jak ludzkość stara i świat brodaty, tak nasze serca dudnią te takty. Wszak chcemy wiedzieć, że po coś dudni, więc dajmy sobie ten okres próby. Umoczę pompa po lewej stronie mej osobistej klatki piersiowej. Niech dudni serce będzie dudniło, dudnić ćwierć nuty, gdy idzie miłość. Wysyłam message, bo gdy cię widzę, wzrok mi się cieszy. I sam zgłupiałem, choć zmądrzeć śmiałem. Zgłupiała pompa, lecz dudni dalej. Chodzi po głowie mi znowu pomysł. Jeden z tych milszych istnie szalonych, więc go opiszę w tych kilku słowach. Chcę nasze pompy dziś skoordynować. Umoczę pompa po lewej stronie mej osobistej klatki piersiowej. Niech dudni serce będzie dudniło, dudni ćwierć nuty, gdy idzie miłość. Żąda debiutów. Przypomnę, że czekamy wciąż na nagrania debiutantów. Debiuty @polskieradio.pl. Dziś w naszym studiu przybył. Przerwałem ci, kiedy mówiłeś o Piotrze Ancewiczu, o Dzikim, bo on nagrywał tę płytę wraz z tobą, producentem, ale nie tylko producentem. Pewnie. Tak. Ja do Piotrka zadzwoniłem 2 lata temu, bo szukaliśmy najpierw sponsorów na płytę. Chciałem, żeby to było porządnie zrobione przez kogoś, kto też wyczuje jakby nastrój tych utworów. No i jakoś tak w internecie znalazłem numer do Piotrka, wykonałem telefon w sumie kompletnie spontanicznie, bo w sumie nie liczyłem na to, że on się zgodzi. Przedstawiłem się per pan, mówię, panie Piotrze, dzięki mi tylko powiedział, nie, żaden panie, nie mów do mnie panie, o co ci chodzi? Ja mówię, no, że taką płytę, znaczy płytę, no takie mam jakieś tam kilka piosenek, które bym chciał ci pokazać i czy byś nie chciał tego zrobić. A znasz moje produkcje? Ja mówię, znam. Słyszałem, no, WW między innymi. Między innymi WW, debiut właśnie Marysi Peszek i tak dalej, tam sobie porozmawialiśmy na temat jego pracy i oczywiście uświadomiłem go, że znam te płyty bardzo dobrze. No to powiedział, że mam wysłać demo, to wysłałem demo i po dwóch tygodniach widzę, że mam nieodebrane połączenia na telefonie i patrzę, że Piotr Hancewicz dzwoni. No i zadzwonił, mówi, że kurde, mówi, dziwne to, nie wiem o co w tym chodzi, ale zróbmy ten materiał. I tak się zaczęło, pojechaliśmy na pierwsze spotkanie. Najpierw nagraliśmy w Poznaniu piloty całej płyty. Pracowaliśmy na tych pilotach. Piotrek jakieś swoje rozwiązania aranżacyjne proponował. No i tak naprawdę zaczęliśmy pracować wspólnie. No i to były niesamowite spotkania. Myślę, że dla każdego z nas, każdy jak przyjeżdżał i wyjeżdżał z uśmiechniętą twarzą, bo to były takie twórcze chwile. No i mam nadzieję, że to też nie ostatnie nasze spotkanie, bo tak jak się zakumplowaliśmy z Piotrkiem, to jest taka cenna sprawa tych naszych spotkań i owoc. No i to było fajne, to było miłe doświadczenie. Ja widzę, nawet jak opowiadasz o tym, to snujesz opowieści, bo chciałabym właśnie podkreślić tę opowieść w twojej muzyce i tę warstwę tekstową, za którą ja podążam. To jest jak taka dobra kryminalna opowieść, dobra książka albo dobre opowiadanie z takim typem spod ciemnej gwiazdy w roli głównej. Zresztą ja odrobiłam lekcję i obejrzałam teledysk do utworu Nocą w tramwaju. I choć ten teledysk jest czarno-biały, to ja widzę ten poznański zielono-żółty tramwaj. Widzę tę opowieść i ja w to wierzę. Zresztą zawsze bliscy mojemu sercu byli kosmici i przybysze z kosmosu właśnie, więc jeśli ktoś... Ty stąd przybył. Stąd przybył właśnie, bo jeśli ktoś nazywa swój projekt muzyczny Przybył, ja wiem, że to od nazwiska, że to gra słów, ale ten przybył z kosmosu, z trochę innej bajki i rzeczywistości i to mnie ciekawi, ja to kupuję. Stamtąd pieśni wersji, krzyczeć refreny, daj mi w niebie megafon. Daj mi w niebie megafon. To jeden z przeciętnych wokali, jakich słychać tu na globie. Mam pomysł na piosenkę, dom, rodzinę i portfel. Daj mi w niebie megafon. Daj mi w niebie megafon. A napisali o miłości, napisali już o śmierci. To nie song oryginalny, pragnę krzyczeć o tym samym. Daj mi w niebie megafon, ale... Daj mi w niebie megafon. Raz, dwa, trzy. Nowe zwrotki chowaj przede mną kufel. Lub daj mi w niebie megafon. Lub daj mi w niebie megafon. A kilka nocy nieprzespanych i libacji z przyjaciółmi. Tego nie będzie na górze, więc śpiewajmy wieczór długi, daj nam w niebie megafon. Daj nam w niebie megafon. A napisali o miłości, napisali już o śmierci. To nie song oryginalny, pragnę krzyczeć o tym samym. Daj mi w niebie megafon. A daj mi w niebie megafon. Raz, dwa, trzy, no. Trójka Żąda Debiutów przybył dziś w studiu megafon, właściwie fon przed momentem, bo pół utworu tytułowego. Podzieliłeś tytułowy utwór na dwie części. Tak jest. Twoje największe sukcesy jak dotąd? Fama. Fama. Festiwal Fama. Pojechaliśmy... To było w tym roku? W tym roku do Świnoujścia. Najpierw, no przez to, że w zespole jest 7 osób, no to też wszyscy nie mogli siedzieć tam tydzień, więc pojechaliśmy właśnie z Krzyśkiem i z Krzysiem Grzegorzycą, czyli z akordeonistą, zagraliśmy prawie 5 koncertów. Dwa takie koncerty, które fajnie się przyjęły. Jeden koncert w trójkę zagraliśmy, całą płytę, potem w środę dojechali, no dojechał cały skład, więc było 7 osób na scenie. Bardzo miłe doświadczenie, zaprzyjaźniliśmy się właśnie z Piotrkiem Banachem, z którym teraz spotkaliśmy się w Poznaniu, on przyjechał do nas, nagraliśmy 3 utwory, które niedługo będziemy publikować. Więc to takie, no mówię, owoc tej famy jest niesamowity, bo przede wszystkim te znajomości. A co, Kasia też razem z nim była, czy był sam Piotrek? Nie, Kaśka z Sunday. Oczywiście, tak. Była, oczywiście. Z Kaśką... Duecik jakiś? Tak. Czyli przybył z bajką. Dokładnie. My zagraliśmy, to że nagraliśmy ich numer, oni dograli się do nas i jeszcze zagraliśmy utwór To, co czujesz, to, co wiesz, Brygady Kryzys. Mm-hmm. I to będziemy jakoś niedługo wrzucać do internetu. No i no, piękne wyróżnienie, nagroda Tryton dla największej osobowości artystycznej festiwalu. Czyli dla ciebie? Tak. No, gratuluję. Dla zespołu. Tak. Ola, na koniec. Tak, ja muszę podkreślić, że na tym albumie znalazł się utwór Grzegorza Ciechowskiego i tu znowu mamy kosmiczne powiązania, ponieważ Grzegorz też był obcym astronomem, więc wszystko to się jakoś układa. Czyli synonimy. Synonimy, tak, oczywiście, utwór synonimy. Tak jest. Ostatnie słowo? Krzysiu? Ostatnie słowo należy do mnie, tak? No do was. Dobra, to teraz powiem. Rzeczywiście Sobek jest przybyszem z kosmosu. Przyszedł po mnie na przystanek, napisał do mnie wielką wiadomość na Facebooku, odpisałem tylko tak, zobaczyłem go i od razu wiedziałem, że będziemy grali do końca. Siatka chyba tak piw. Będzie. Siatka piw była, od razu wiedziałem, że jest git. No i teraz gramy, tworzymy. I te utwory są dla mnie zagadką i mi się wydaje, mam nadzieję, że dla was wszystkich też będą wielką, ogromną zagadką. No ja czekam w takim razie jeszcze na to, co zrobiliście razem z Piotrem Banachem, bo kibicuję Piotrowi właściwie od samego początku. No to co, tyle. Przybył był gościem audycji Trójka Żąda Debiutów w debiuty Małpa Polskie Radio.pl. Dziękujemy. Krzysztof Fitzner, Sławomir Przybył, Aleksandra Budka, Tomasz Żąda. Do usłyszenia. Dzięki. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już w środę po 19. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład Smart TV Samsung 40 cali za 1399. Pralka Indesit Slim klasa A++ za 749. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.